Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr. Μόλις 2 λεπτάκια μετά τις 7, εκτάκτως σήμερα η εκπομπή Step Out of Time. Συμμετέχουμε στην γιορτή, 20 μέρες κρατάει αυτή η γιορτή στο Soirée de Botanique, που οι DJs του μπαρ παίζουν μόνο βινήλια. Εμείς εδώ έχουμε καλέσει 2 από αυτούς, 2 εχθές και 2 σήμερα, και έχουμε και εκπομπές που θα αποτελούνται μόνο από βινήλια. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Oh, Το ξεκίνημα μας έγινε με τους Αμερικανούς Moss, με τον δίσκο, με έναν ίσως από τους καλύτερους δίσκους που κυκλοφόρησαν την περασμένη χρονιά. Ήταν ο δίσκος Only Children και από εκεί το Wonder. Κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός από το label της Trouble Mind, όπως και ο επόμενος. Είναι ο δίσκος του Jaco Gardner, που πολύ μας έχει αρέσει, πάρα πολύ ενδιαφέρον δίσκος, Cabinet of Curiosities. Ολλανδός είναι ο Jaco Gardner, τραγουδοποιός. Από αυτόν το δίσκο λοιπόν, το Where Will You Go. Jaco Gardner λοιπόν και Where Will You Go, και από την Ολλανδία ή αν προτιμάτε από την Αμερική, από που είναι το label από που κυκλοφόρησε ο δίσκος του Jaco Gardner, στην Αγγλία, συγκεκριμένα στο Liverpool, σε μια νεοψυχεδελική μπάντα που μας έχει κάνει εντύπωση, λέγονται Wicked Whispers. Το 2011 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP με τίτλο The Dark Delights of Wicked Whispers. Μόλις σε 300 αντίτυπα εξαντλήθηκε. Ευτυχώς προλάβαμε και έχουμε μια κόπια. Wicked Whispers και Amanda Lavender. hillside, covered in the frost and snow. Can you hear the church bells ringing? It's ringing on the wedding day. Wicked Whispers λοιπόν και Amanda Lavender, συνέχεια με επίσης μια αγγλική μπάντα, αυτή τη φορά κατάγονται από το Λονδίνο, είναι ένα κουαρτέτο και έχω διαλέξει να ακούσουμε το ντεμπούτο τους συγκλάκι, κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, λέγονται Κουμάρι και το συγκλάκι τους είναι το Fell in Love with the Sun. Yeah. πάλι λοιπόν, Fell in Love with the Sun. Και από την Αγγλία πάμε πίσω στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πάμε στην Αμερική να συναντήσουμε την μπάντα που έχει το όνομα Σούφις. Και αυτοί βγάλαν έναν εξαιρετικό μόνιμο δίσκο πέρυσι. Μάλιστα πριν βγει ο δίσκος τους, το demo τους το είχαν δώσει σε μια άλλη έτσι, μπάντα που μας αρέσει πολύ, στους Paperhead. Και τελικά κατάφεραν και κυκλοφόρησε ο δίσκος τους. Σούφις και Where Did She Go. Σούφις λοιπόν και Where Did She Go, με μεγάλη αγάπη βεβαίως στους πρώιμους Pink Floyd. Και πάμε τώρα σε μια επίσης πολύ αγαπημένη μπάντα αυτής εδώ της εκπομπής, στην κανονική της βέβαια ώρα, τις Κυριακές. Ακούμε πολλές φορές τους Αυστραλούς Dolly Rocker Movement, από ένα συγκλάκι τους προπομπό του τρίτου τους δίσκου Our Days Mind the Time, είναι το Our Brave New World. You think you're in control now? Tully Rocker Movement, Our Brave New World, το συγκλάκι που κυκλοφόρησε το 2009, προπομπός, όπως είπαμε, του δίσκου Our Days Mind the Time, με το φοβερό εξώφυλλο από, σχεδιασμένο από τον Κίρικ Ντρεουίνσκι. Συνέχεια τώρα με ένα συγκλάκι επίσης της ίδιας χρονιάς, αυτή τη φορά από τους Γερμανούς Satelliters. Εδώ όμως το χαρακτηριστικό είναι ότι στο 45' αυτό περιλαμβάνονται ένα τραγούδι που οι στίχοι είχαν γραφτεί το 1969. Είναι το Lost in Time από τον Neil Ford. Ίσως τον θυμάστε από, ως Neil Ford and the Fanatics στα 60's. Συνέπραξε λοιπόν με τους Satelliters και από εκεί βγήκε το Lost in Time. Lost in Time λοιπόν, Neil Ford και Satelliters, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μισάωρου. Music Society Web Radio. Μουσική για ξύπνους ακροατές. Music Society λοιπόν .gr ακούτε. Εκτάκτωση εκπομπή Step Out of Time. Ακούτε μόνο τραγούδια από βινίλια. Συμμετέχουμε στην γιορτή που γίνεται αυτές τις 20 μέρες στο μπαρ La Soire de Botanique. Στις 8 και μέχρι τις 10 βινίλια θα παίξουν ο Bill Hunchback και ο Μελέτης. Μέχρι τότε όμως, Step Out of Time. Επανερχόμαστε με μια εξαιρετική ελληνική μπάντα. Είναι η Sound Explosion. Είναι το συγκλάκι I'll Shake the Universe της χρονιάς του 1994. Θα ακούσουμε το Beside, Why Can't You See? Oh, yeah. Sound Explosion, Why Can't You See. Θα πάμε τώρα πίσω στο παρελθόν, στα 60, συγκεκριμένα τη χρονιά του 1966, όπου οι Καλιφορνέζοι Human Expression θα κυκλοφορήσουν το απίθανο συγκλάκι με τίτλο Every Night. Βεβαίως θα γίνουν γνωστοί, θα κάνουν αίσθηση και με άλλα δύο συγκλάκια, με το Call Me Down και το Love at Psychedelic Velocity. Human Expression, Every Night. Λοιπόν, Human Expression. Βεβαίως αρκετοί θα θυμάστε και την διασκευή που είχαν κάνει στο πρώτο δίσκο τους, η Last Drive. Πάμε τώρα στην μακρινή Αυστραλία να συναντήσουμε μια μπάντα που είχε κερδίσει σε έναν διαγωνισμό Battle of the Bands σε ένα κολέγιο και κάναν μόλις ένα συγκλάκι. Ονομάζονται The Down and Out. I'll Wait and See. I'll wait and see. don't think I'll make it. I'll wait and see. Ήταν η Αυστραλία The Down and Out και I'll Wait and See. Θα ξανάρθουμε στις μέρες μας να συναντήσουμε άλλη μια ελληνική μπάντα εξαιρετική. Παίζουν γκαράζ βεβαίως. Αναφέρομαι στους Yesterday Thoughts. Εξαιρετική μπάντα και παρόλα τα ότι δίνει λίγα live, όσα δίνει είναι απίθανα. Yesterday Thoughts, έχω διαλέξει να ακούσουμε... Hey girl, Yesterday Thoughts. Yesterday Thoughts και Searching in Shadows 2002, ο δίσκος από την Action Records. Θα συνεχίσουμε με επίσης μια αγαπημένη μπάντα. Είναι η μπάντα των Steps, η μπάντα των αδερφών Fallon. Κατάγονταν τα αδέρφια Fallon από την Ιρλανδία. Βεβαίως οι δίσκοι τους μάλλον μετακόμισαν στην Αμερική, από όπου κυκλοφορούσαν οι δίσκοι τους. Drop of the Creature ο δίσκος, Holding Up Well. I have seen you gladder than glad, working your hands, taking in sand, making your plans. I understand. I have seen you sadder than sad, up in there too. Steps λοιπόν και Holding Up Well. 1986 ήταν ο δίσκος, κυκλοφόρησε μάλλον στο τέλος της χρονιάς του 1986, ηχογραφήθηκε, 1987 κυκλοφόρησε, Drop of the Creature. Τρία χρόνια πριν, 1983, κυκλοφορεί το πρώτο LP των Plan 9. Αμέσως μετά το EP τους με το υπέροχο Frustration, Plan 9 με το Dealing with the Dead, από εκεί I Like Girls. I like girls who dot their eyes. I like girls who deal in Πλανάν λοιπόν και άλλα και Girls. Συνέχεια με μια εξίσου πολύ καλή μπάντα εκείνης της περίοδου περίπου. 1987 κυκλοφορεί ο δίσκος Salon από την μπάντα των Plasticland. Από το Milwaukee τα κατάγονταν οι Plasticland. Και Reserving the Right to Change My Mind. Reserving the right to change my mind ήταν η μπάντα των Plasticland και σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα κλείσουμε με τους Αυστραλούς Dubrovniks με το συγκλάκι τους Fireball of Love. Desire. I'm all of love. του Brovlings λοιπόν και Fireball of Love. Τι εξαιρετικό και το επόμενο, νομίζω συμφωνούν και οι καλεσμένοι, έχουν έρθει. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήταν η έκτακτη εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Έχουμε όμως συνέχεια, με, όπως σας έχουν προαναγγείλει, Bill Hunchback και Μελέτης αναλαμβάνουν τα πλατό εδώ στο στούντιο του Music Society. Εμείς τα λέμε κανονικά την Κυριακή στις 9. Καλή συνέχεια.